నిగమాంత మహాదేశికాయ నమః శ్రీమతే రంగరామానుజ మహాదేశికాయ నమః శ్రీమతే శ్రీవరాహ మహాదేశికాయ నమః అస్మద్గురు పరంపరాయై నమః శ్రీ విష్ణు చిత్తకులనందన కల్పవల్లీం శ్రీరంగరాజ హరిచందన యోగ దృశ్యాం సాక్షాత్ క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం గోదాం అనన్య శరణ శరణం ప్రపద్యే. నమస్సభాయ్, శుభకృత్ వర్షీయ గోదావచస్సుధేతి క్రియమాణ ఉపన్యాస అస్మిన్ అద్యతన పద్యం భవతి చతుర్దశం. ఉంగల్ ఉయకడై తోటత్తు వావియుల్ ఇది సంతి బహ్వయః బాలికాః కన్యాః గోకులే కాచన బుద్ధిశాలినీ వర్తతే, కాచన సుందరీ వర్తతే, కాచన వాచాల ఇత్యుక్తే సమ్యక్ భాషితుం సామర్థ్యం అస్తి తస్యాః. కాంచన బాలికాం ఉద్బోధయంతి అనేన పద్యేన గోపకన్యాః. గోదాదేవి తావత్ తస్యాః ఏవ పద్యం భవతి ఖలు, సా ఉద్బోధయతి ఉంగల్ ఉంగల్ పొయకడయతి. శయాన బాలిక హ్యః అన్యాః బాలికాః ప్రతి ఏవం ఉక్తవతీ ఆసీత్, చింతా మాస్తు యూయం సర్వాః అపి స్వపిత, అహం తావత్ శీఘ్రమేవ ఉత్థాయ సర్వం అహం కరిష్యామి, అహం యుష్మాకం గృహమాగత్య సర్వాః అపి ఉత్థాప్య రతస్య కృతే చలామః ఇతి అహం సంభరామి, అహమేవ సంభరామి ఇతి ఉక్త్వా ఇదానీం స్వపంతి అస్తి, నిద్రాం కుర్వాణా అస్తి సా, తామేవ ఆహ్వయంతి. పద్యం ఏవం భవతి, ఉంగల్ పొయకడై తోటత్తు వావియుల్ సెంగళ్ళనీర్ వాయ్ నెగిందు ఆంబల్ వాయ్ కూంబిన కాన్ செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கையக் கண்ணானை பாடேலோ ரெம்பாவாய் உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழிநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பின கான் செங்கல் பொடிக்கூவரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தரக்கையன் பங்கையக் கண்ணானை பாடேலோ ரெம்பாவாய். ఏతావతా బహిహి విద్యమానాని లింగాని ఉక్తాని చిహ్నాని ఉక్తాని ప్రభాతవేళ జాతా ఇతి బోధయితుం బహిహి విద్యమానాః విద్యమానాని లింగాని సూచితాని. అత్రతు యా स्वपिति तस्याः गृहे एव वर्तमानं चिह्नम् उच्यते सूच्यते. उंगल् पुळक्कडै, पुळक्कडै इत्युक्ते गृहस्य पृष्ठभागे वर्तमानः प्रदेशः. अद्य तु वयं सर्वेपि प्रायेण फ्लाट् मध्ये वसामः. फ्लाट् इत्युक्ते बन्धनं कृत्वा, आत्मनः बन्धनं कृत्वा फ्लाट् मध्ये वसन्तः. किन्तु पुरा तु जनाः ग्रामे वासम् अकुर्वन्, तदा गृहम् अपि विशालम् आसीत्, चित्तमपि विशालम् आसीत्, गृहस्य पृष्ठभागे अपि स्थलमासीत्. तत्रैव वापिः आसीत्. वापिः इत्युक्ते तत् लघुरूपतया विद्यमानः तडागः अपि स्यात्. तस्मिन् किञ्चन पुष्पं विकसितम् अभवत्. उङ्गल् पुळक्कड युष्माकं गृहस्य पृष्ठभागे तोट्टत् वावियुल् उपवनं वर्तते. तत्र वर्तमानायां वाप्यां செங்கழிநீர் வாய் நிகழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான். புஷ்பத்வயம் தத்ர சூச்சதே, செங்கழிநீர் ஏவம் ஆம்பல். அஸ்மாகம் புஷ்பஞானம் ந சம்யக் வர்த்ததே. பிராயேன மல்லிகாம் வயம் ஜானிமஹ. எத்ர குத்ராபி கச்சாமஹ தத்ர மல்லி மல்லிகா வர்த்ததே சேத் வயம் ஜானிமஹ. तद्विहाय प्रायेण अन्यानि पुष्पाणि ज्ञातुं न शक्यम्. एवं चेत् सेङ्गळिनीर् आम्बल् इति पुष्पाणि कीदृशानि, कथं वा ते विद्यन्ते इति नैव जानीमः. सेङ्गळिनीर् इत्याख्यस्य पुष्पस्य विकसनं जातम् इदानीम्. प्रभातवेला जाता, अत एव पुष्पाणि विकसितानि. तथा आम्बल् इति पुष्पाणां समयः जातः, अत एव ते इदानीं पिहितानि विद्यन्ते. तानि च पुष्पाणि. एतत् निश्चयेन चिह्नं खलु इति यदा ते वदन्ति, तर्हि या बालिका अन्तः स्वपिति सा पृच्छति, बहिः विद्यमानानि चिह्नानि यूयं जानीत, किन्तु अस्माकं गृहस्य पृष्ठभागे वर्तमानं चिह्नं कथं तस्य ज्ञानं युष्माकम् इति सा पृच्छति. तर्हि ये एवं वदन्ति, अन्यत्र सर्वत्र एवमेव भवति. इदानीं शङ्घिणीर् पुष्पाणि विकसितानि, अपि च आम्बल् तेषां समयः जातः, ते पिहितानि वर्तन्ते. अतः तव गृहेपि एवमेव भवितव्यम् इति अनुमानं कृत्वा वयम् उक्तवत्यः इति. अस्तु, चिह्नान्तरं यदि वर्तते तर्हि तद्वदन्तु, भवत्यः तद्वदन्तु. तर्हि उच्यते, सेङ्गल् पोडिकूरै वेण्पल् तवत्तवर्. सन्यासिनः केचन काषाय वस्त्रं गृहीत्वा, अपि च तेषां दन्ताः शुद्धाः सन्ति, श्वेताः सन्ति, यतोहि सन्यासिनाम् एवं नियमः वर्तते. काषाय वस्त्रं धृत्वा, अपि च शुद्धदन्ताः ते तेषां मन्दिरं तेषां देवस्य कृते मन्दिरं वर्तते, आलयः वर्तते, तत्र गत्वा शङ्खनादं कुर्वन्ति. தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் பிராத்தகாலேவ அனுஷ்டானாதிகம் கிருத்வா தே மந்திரம் கிருத்வா தம்ச தேவம் பிரபோதயித்தும் சங்கநாதம் குர்வந்தி. ததபி ஜாதஹ இதானிம் ததபி ஜாதம் சங்கநாதஹ ந ஸ்ருயதே த்வயா இதி. அஸ்து சின்னானி சர்வானி இதானிம் கிம் த்வம் கிம் முக்தவதி ஹ்யஹ யூயம் யுஷ்மாக்கம் சிந்தா மாஸ்து. அஹம் பிரதமம் அஹம் ஆதோ அஹம் உத்தாய சர்வாண்யபி காரியாணி நிர்வகாமி இத்தியம் உக்தவதி கலு. எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும். அஹம் தத்ர ஆகச்சாமி யூயம் திஷ்டத இத்தியம் உக்தவதி கலு. நங்காய் எழுந்திராய். நங்காய் இத்யுக்தே அனகே, அனகா அனகே சம்போதனே அனகே அனகே குணபூர்ணே உத்திஷ்ட. நானாதாய் ஏவ முக்த்வாபி இதானிம் ஸ்வபிஷி கிம் தவ லஜ்ஜா ந ஜாத. நானாதாய் நான் நாணம் இத்யுக்தே லஜ்ஜா. தவ லஜ்ஜா ந ஜாத ஏதாவதா நாவுடையாய். நாவுடையா இத்தியுக்தே வாக் சாமர்த்தியம் தவ அஸ்தி. தவ வாச்சி வயம் மோஹிதாக. கிருஷ்ணஸ்ய வேது கானமிவ தவ வாகபி அஸ்மான் மோகயதி தாதுஷ பிரபாவ சாலினி. உத்திஷ்ட சங்குடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடு. சங்கஹ ஏவம் சக்கரம் தரதி கலு சங்க சக்கரதாரி. ஆபரணானி பவந்தி ஆயுதானி யஸ்ய ஆபரணானி பவந்தி சஹகஹ பங்கைய கண்ணன் தாமரை கண்ணன் இத்தியேவ ஸ்துவந்தி பாவயந்தி ஆழ்வார் மகாபாகாக. பங்கஜம் இது தமிழ் பாஷாயாம் திராவிட பாஷாயாம் பங்கயம் பங்கய இது பங்கய. பகவத லக்ஷணம் பவதி ஜிதந்தே புண்டரீகாக்ஷ இது ஜிதந்தே ஸ்தோத்திரமபி ஸ்தௌதி. புண்டரீக நயனம் தஸ்ய லக்ஷணம் பவதி பரமாத்மனஹ. அதஹ ஆழ்வார் மகாபாகஹ பஹுத்ர தேஷாம் பிரபந்தேஷு ததேவ தத்பதமேவ தே பிரயுஞ்சாதே தல்லக்ஷணமேவ ஸ்வீகுர்வந்தி தாமரே கண்ணன் அங்கே கண்ணன் இதி. தம் ச கிருஷ்ணம் வயமபி ஸ்துமஹ வயமபி ஸ்தோதாஸ்மஹ இதிஹி ஆஹ்வயந்தி கோபகன்யாஹ. உத்திஷ்ட அஸ்மாபிஹி ஸஹ கச்ச வயம் கிருஷ்ணஸ்ய ஸ்தோத்ரம் குர்மஹ இதிஹி பாவஹ அஸ்ய பத்யஸ்ய அர்த்தஹ. ஸ்வாபதேஷ விஷயே உங்கள் இதி சேத்தனாக சூச்சியந்தே உங்களுடைய சேத்தனானாம் கிரகம் மோக்ஷஸ்தானமேவ கிரகமிதி உச்சதே. தர்ஹி மோக்ஷஸ்ய பிருஷ்டபாகே அதஹ கிம் வர்த்ததே சம்சாரஹ வர்த்ததே. சம்சாரேவ உபவனம் தத்ர சம்சாரஹ பிருஷ்டபாகஹ கிரஹஸ்ய தத்ர வர்த்தமானம் உபவனம் ஷரீரம். ஷரீரமேவ விருக்ஷ இதி உச்சதே ஸ்ருதிபிஹி வேதாந்தே. தர்ஹி உபவனம் பவதி ஷரீரம். ஷரீரே வாபிஹி பவதி ஹ்ருதயம். तत्र आत्मा एवं मनः वर्तेते। पञ्चरात्र आगमे अभिगमनम् उपादानम् विद्या स्वाध्यायः योगः इति पञ्च प्रक्रिया वर्तते उपदिशति पञ्चरात्र आगमः। अतेव वैष्णवानां पञ्चकालपरायणाः इत्यपि नाम। जीवनमेव भगवतः कृते एव। पञ्चदा विभज्य दिनम् एकं यदा सः कालः जायते अभिगमनम् इति कालः समयः यथा जायते तदा कानिचन कर्माणि कर्तव्यानि इति नियमः। उपादानम् इति भगवतः अर्चनाय अर्चनस्य कृते सामग्र्यः अपेक्षन्ते खलु, तदर्थं तेषां चयनाय यः कालः उपादानम् इति। उपादानकाले विद्याभ्यासः अपि कृतः, तेन किं जातं? सङ्गयिनीर्वायिनिगन्ध ज्ञानमेव पुष्पं, ज्ञानमेव पुष्पं, ज्ञानपुष्पं, ज्ञानं पुष्पं, क्षमापुष्पम् इति स्तूयते। तर्हि आत्मगुणाः एव तानि च पुष्पाणि ये विकसन्ति। विद्याभ्यासेन आत्मगुणाः विकसन्ति। तर्हि संसारस्य कृते वर्तमानं पुष्पम् इदानीं तत् नष्टं भवति, तस्य समयः जातः। एवं सति गुरूपदेशरूपेण प्रबन्धादि प्रमाणानि सर्वाण्यपि पठित्वा तत्र विद्यमानं भगवदनुभवं प्राप्स्याम इति हि भावः। तत्र भगवदनुभवसमये वेलायां लज्जा नैव भवितव्या, निर्लज्जं तत् कर्तव्यम्। आयुर्महाभागः अपि त्रिवाग्मयी इति प्रबन्धे पेरुमयं नानं तविर्न्द पितृमिने इति हि वदन्ति। भगवन्नाम सङ्कीर्तनं यदा कुर्मः तदा अस्माकं गर्वः अपि मा भूत्, लज्जापि मा भूत्। एवं वर्तमाने सति झटिति भगवतः अनुभवः अस्माभिः प्राप्यते इति भावः। एतावता चतुर्दशपद्यस्य अर्थः श्रावितः। इतः परं पञ्चदशपद्यस्य अर्थं शृणुमः अग्रिममुद्रणे। महान् धन्यवादः श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।